จไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปรวนแปรมันมีแค่และมีหวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเขาเมื่อคนในลิ้นชาที่บินตายเพราะรักร้าวให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันลามาสนใจใยดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เผลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกหรือรักแท้ที่เคยสอหามันนานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมันเลยตามตรงนี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังพอทำใจคือฝันคือละเมอและไม่จริงที่เพลยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีเพื่อรักแท้ที่เคยสอกหามันนานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมันเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังพอทำใจแต่สิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริงวันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริง